dziś parę piw. Zjarajmy razem, co jest pliw i pijmy do dna. Do dna, do dna, do dna. Nie ma chmur, nie ma ludzi wokół nas. Weź tu chwilę, stój, idę się odlać. Weź kochani, daj wytrzymaj piwisko. Daj się kończ pik. Bo ten wieczór jest piękny i tylko nasz. Leci De La Soul, widzę, że też to znasz. Mało jest dziś kobiet, które czują ten klimat. Wiem, że nie jesteś jedną z tych, co lubią się spinać. To ta chwila, ten czas, ten moment. Na parkiecie błyszczy coś jak miliony monet. To ty i ja zatrzymani w czasie. Wiedz, że dziś w nocy tak szybko nie zaczniesz. Ho! Zamknij oczy, niech poniesie nas VIP dziś. Tylko ty i ja, poza tym nie istnieje nic. Polećmy gdzieś stąd, gdzieś jak najdalej. Nie ma ludzi, nie ma chmur, jest doskonale. Oh, dwa ciała, cztery oczy, jeden rytm. Jaram się ja i jarasz się ty. Fajnie było cię dziś poznać. Teraz potrzymaj mi piwko, a ja skoczę się o... Kupy dziś parę piw. Zjarajmy razem, co jest pliw. I pijmy do dna. Do dna, do dna, do dna. Nie ma chmur, nie ma ludzi wokół nas. Weź tu chwilę, stój, idę się odlać. Weź kochani, weź smakuj. Dawaj kochani. Aha. Nie mam co się spinać, jesteś fajna dziewczyna. Nie żadna wędlina, słodka jak malina. Ho! Zrób teraz bimbą. Wiem, że lubisz to robić, nawet jak jedziesz windą. Czuję, że masz to coś sobie, już wiem. Jak podsycić ten ogień, wypijmy za zdrowie. Wypijmy do dna, niebo pełne gwiazd. Tylko ty i ja, bo ten wieczór jest piękny i tylko nasz. Choć polecimy dziś w kierunku gwiazd. Kiedy ruszasz się tak, wiem, że czujesz ten bounce. Mamy czas, wypijmy do dna. Ten wieczór jest piękny i tylko nasz. Choć polećmy dziś w kierunku gwiazd. Kiedy ruszasz się tak, wiem, że czujesz ten bounce. Wypijmy do dna, la la la. Kupy dziś parę piw. Zjarajmy razem, co jest pliw. I pijmy do dna. Do dna, do dna, do dna. Nie ma chmur, nie ma ludzi wokół nas. Weź tu chwilę, stój, idę się odlać. Podsumaj najpierw. Dziś parę piw. Zjarajmy razem, co jest pliw. I pijmy do dna. Do dna, do dna, do dna. Nie